الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. سورة روم کې داولنا دوالو فریقین حال چیو غالب او بل مغلوب نصر اخیرہ پوری بعد دی دوالو فریقین حال بیانی یو دلیل عقلی ذکر کرده ہو اولم يتفكروا في انفسهم او دا غي دو سمرات بیان کړو یو توحید او بل قیامت دا دویم دلیل ذکر کوي مختصر او په دې کې دا الله دا صفت چې الله قادر دی په ابداع باندې نو قادر دے پی عادا باندی ورہ چی پیدا کلی دی دنش نشت کلی دی نو بیا نشی جون دی کولی اللہوی قیاسو کہے کنا قیاس کو دنیا کی جائز دے او قیاس وی دیتا چتا تیو خبر معلوم ای تا غزر یو گرزه دپار دا آغا خبری چتا تا نئی معلومه اللہوی تا اس تا خپل اول پیدایش معلوم دے جسنگ میں پیدا کریے نو دا زر یو گرزه دپار دا قیامت چبیام دا غزی جوندی کولشی عقل اصلا در کرده الله يبدا الخلق الله دې خاص چې پیدا کوي مخلوق لا پرشوي خونه دي کنه خبره جاری ده يبدا الخلق ځکه مضارع راوړی ده ثم يعيد او بیا به ژوند کوي پس د مرګ نه ثم الی ترجعون او بیا خاص دی اللہ تا تاسو واپس کلی شیم ولی بیا جواندون دا دید پار دی چو ټول مخلوق اللہ تا پیش کلی شی چو دا دنیا کی سشوی دی چو دا دی سامرا نتیجہ او ریزلٹ راوزی کنا دې د پاره خاص ورځ مقرر کړی ده چې هغه تر ورځې قیامت وي 50000 کال وروي فی یوم کان مقدارو 50 الف سنه سورۃ معارج کې راغلی ورپسې وضاحت کړي او دا قیامت حقیقت بیانی او قرآن خو اصلاح کی داغی خلقو چی داغی پاکی دا که شرک پروتو نو بس اغی پسی لگی دل دی او داغی کوشش کی چی دی اللہ رب العزت تدی بلان اخلاص کی چې دیو په کومه طریقه باندې او په کوم دلیل باندې او په کوم بیان باندې او په کوم نصیحت باندې تدې شرک نه لاس وباسي نو کله یری کله تا دلیل پیش کړي کته علماء لاس مثالونه پیش کړي نو دلته یری د قیامت نه او د دې چې د قیامت په حق کې کوم ډېر لوی امید دی الله نه بل عزت وایي چې هغه نه پوره کیږي ولې د دې دا امید دی او دا تمه ده چې موږ چې دنیا کې د چا عبادت کوو د چا تعظیم کوو دا موږ لپاره سخت وخت کې پکار راځي دا موږ لپاره تنگ ځای کې پکار راځي الله وینا ځان له کوم اور کا و یوم تقوم الساعه او پاورز باندې چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون نو ډیر عظیم خبره او ډیر ناشنا خبره ډیر عجیب او غریب خبره ده چې مجرمان باندې امید شي د خپل الهاونه دا به ډیر ناشنا خبره دغه غی خوړو دا په خیال کې نه راتله چې دا څه کار به وشي انور خلقوم په دې یقین نکاو نو قیامت کې پته ولګي کنه چې دا د دنیا مجرمان چې په دې مرزونو کې مبتلا دي د شرک او دنیا کې هم پاری باندې اعتماد دی چې اوس مونږ لړ شو او سوال ته نو کو نو قبلې اوس هم دنیا کې په اسه ولزي دې لپاره هنو دي چې آخرت راته یاد شي آخرت هغه ایمانی دې لپاره هنو دي چې دنیا نوم له تور شي نه دنیا غواړي او آخرت کې هم دا یقین دی چې دیو زموږ تپوس کوي نو الله وی نشی کولی یبلس المجرمون نا امید بشی مجرمان او مشرکان دسنا دخپلو آلهاونا دا اغا نور سا نخواسی نا امید دی چه جنت نشت دی خوشاله نشت دی دا اللہ دیدل او دیدار نشت دی دا اغی نار سا نمحروم دی او چې دې په نيز باندې کومه یقیني خبره وا نو دا غینو محروم شو دا معنی ځکه چې قران کریم یې په خپل وضاحت کوي ګوره څنګه ونو امید شي ولم یکل لهم من شرکائهم شفعاء نبی دې دې پاران تدی اخپلو شریکانونا اسو کا شفاعت کون کی من شرکائیم او پسرین وانا کئی ابو سعود چمرات دو شرکاؤنا ملائک دی او عیسیٰ علیہ السلام او عزیر علیہ السلام دی مشرکان د عربو د ملائکو پتامو چې دی وزمون د پاره الله سره سفارش کوي اهلی کتاب يهود او نصارا پدیتمو چې عيسو عليه السلام او زهير عليه السلام الله وي څوک باندې کوي نبي د دې د پاره د تاریخ په لو شرکان شفاعو شفاعت کو ان کے اللہ سرا بلکہ اللہ رب العزت پہ بل طرف ته روان کی ډېری جګړې وې د دې خپل مینز کې یو بل سره هغه چې نیکان خلق دي هغه به د دین به زار کیږي او په دې باندې بالان تانوي چې مونږ باندې هم دروغ جوړ کړیو او زمونږ نام آیتونه غوښتیو ډیر سخت رتبه کې قیامت کې په دې باندې وکانو بشرکائهم کافرین او شبا دانی کان بندیان د دې خپل شرکاو نه انکار کوونکی او یا شیبا دا خلق چې دنیا کې نن شرک کوي دا وی خپل شرکاو نه انکار کوونکی کله چې هغه رد کی او هغه دروغجن کی سورہ فرقان کی تیرشیو کنا چلابو توی فقط کذبوکم تاسو یې خود دروغجن کړی چې چا پتا ما وای کنا هغه خود دروغجن کړی بما تقولون چې تاسو یې نو ټول دروغو خاطر دی بیال تک انکار کوي هغه خپل شرکاونه او بقره کی تیر شیو چی بیا با اللہ تا دا فریاد کی او درخواست بکی چلو ان لنا کرتن کاش کدنگ پار دنیا تتللویم فنتبرع منهم مونگ با دینا بیا جدا شو بیا با مونگ دا دی سر بالکل تعلق نساتو کما تبرعو مننا لکه جدینن زمونگ نجدا شو زمونگ ایڈو تا پوسو نکو دس انکار بکی قیامت کی دے یو حال ذکر کر دیر ناشنا حال چنن کدی توین چری نمانی چو قرآن و تا غڑے کنا خونی منی انوی دا دروغ و آیتا سا قیامت کی او پخپلا وشی بدی باندی نو دویم حال ذکر کئی چه آغا پدی پسیوی پس چه سنگا دی یوبل سر سوال جواب او یوبل سر شر او جگلی دیوال نارب العزت اعلانو کی سوری یاسین کی راغلیو وامتاز اليوم ایو المجرمون جدا شینم رضیم اے مجرمان او زما د نیکو بندیانو نه جدا شه تا دنیا کې دې سره یو ځای ونه سوې چې اوس به مې یو ځای بس دا آخري جدائی ده بیا به چرې ملاقات نه وي دا آخري الوداع ده رخصت به شي دیو بل نه وَيَوْمَا تَقُومُ السَّاعَةُ او یاد که عورت چه قائم شی قیامت يَوْمَ اِذِن يَتَفَرَّقُونَ فَدَ غَرَتْ بَانْدِ بَاجُدَا شِي دِيَوْ بَلْنَا دو ڈلی بھئی بس اگه که دا ڈلی پریشل نشتا اوصل بس دو ڈلی دی چسنگ دل تکی ذکر قرد آولنا وهم من بعد غلبهم سيغلبون سوق غالب او سوق مغلوب دغه سبا قیامت کې هم دوه ډلې فريق في الجنه او فريق في السعير جدا مشي دی یو بل الله زهري او منزل بیانې دهري او بدلا او عوض ذکر کوي فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَاكَسَانْ چِیمَانِ رَاوَلِو پَالَّا بَانْدِي د الله وحدانیت یې منل او عامل الصالحات او عمل یې کړ او عمل صالح څنګه ان کبوت کی تیر شو د دې ایمان د پاره بیا هجرتونه کړیو د دې د پاره بیا مجاهدوم کړیو کله د خپل نفس سره عامل الصالحات فهم فی روضه یحبرون ذیبا طغبغی چیز جنت کی خوشاله کلیشی دا دغی مقام یې ذکر کو یحبرون حبر خایس توئی حسن توئی خوشوازه توئی دغه حدیث کی راضی چې په ټول مخلوقات کې انسانان جنات ملائک ډیر خوشاوازه اسرافیل علیہ السلام دی نو کله چې هغه تلاوت شروع کی نو د هر شي نه باق قصه आवाज راځي کومه ده ته جنت او که هر څومره چي دي او د اسرافیل علیہ السلام هغه आवाज بداري او نه ته ډیر خوشوازه پوجبان نو ویه بارون دغه ته ویل شي و اما الذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړو په زړه کې انکار کړو د قران نه او د پیغمبر نه او د الله د توحید نه وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اپا خلی باندی کفر داؤں چه دروغ جن کلیو آیاتو نظمون عرصة تا تیار قرآن تا نو تیار هر یو علم تا هر یو فن تا هر یو جمع و ڈلی تا تیار قرآن تنو تیار وکذبو بی آیاتنا ولقائی الاخرتی دوسی درو جن کلیو ملاقات داخرت فولائی کفی العذاب محضرون دغا خلق باپ عذاب دا جہنم کی حاضر کلیشی دا دی جدائیوہ دو ڈلیشوی سوک فی روضت یحبرون دا جنت پا باغی چوکی خوشا لکلی او سوک فی العذاب محضورون دا دوڑا لشوی دا حال ذکر که دا دید قیامت نو اللہ رب العزت دیر مہربان پلو بندیان باندی او ډیر یې په خپل بندیانو باندې رحم دی او خو یې دا دی چې زما دا بندیان د عذاب نه بچي دي زما د رحمت لایق شي او د جنت لایق شي نو بیا او ته ترغیب ورکي چې بندیان کنو ورسنه باندې دا توحید خو منه ځکه چې هر څه په دې کې دی ښا چې څه خواږه دي د دنیا او د آخرت نو په توحید کې دي نو بیا دا تویم چې فسبحان الله د توحید ترغیب ورکی الله هر ځای کې ولیکن په مختلفو طریقو سره نزلته ترغیب ورکړې په حمد او په تسبیح سره نو تسبیح یې مخکې کړې ده او حمد یې رستو کړې ده چې ګورې د نجات سبب ده کسو قیامت کې خلاصې غواړي د الله د عذاب نه او څوک د الله رحمتونو او جنتونو غواړي نو فسبحان الله دا کلمې دی وای دا ډېرې آسانې کلمې دي کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی سقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دا قرآن کیسل کراولی اور سره ور سوي د منځونو پینځه وختونه خولې دي. دا ولي د دې لپاره چې خلق الله وي دا منځونه چې ما تاسو باندې فرض کړی دي نو دام د دې خپل توحید د پاله چې پینځه وخته توحید چې وخت دې نه خالی نشي چې پینځه وخته د ما د وحدانیت اعلان کیږي او زما په وحدانیت کې زما بندیان مصروفی ځکه پینځه وختونه سره ذکر کړی چې توحید غره د منځونو مې دې د پاره فرض کړی دي هغه کې بل سنشتا بغیر د الله د صفاتو نه او د اسماو نه فسبحان الله نو د الله تسبیح وایې الله پاک غنې د دغه شریکان او د دغه چې تاسو سره شریکان کړی دي دینه پاکو الله نور دار سره پاک او دین خلق پاکو نه غاڼن پاک بس څوک ول شریکان کړی دي اوس اسدار کړی دي څوک سره معاون ګرځولي چې دی سره امداد کيو څوک ول نازولي اولاد ګرځول الله ما پاکو غنه استادونه صرف دا یو خبره واړم سبحو سبحان الله پاکی بیان کوي هغه پاکی چې د الله د شان سره لایق ده حینا تمسونا وحینا تصبحون هغه وخت کې چې ما خام کوي تاسو او هغه وخت کې چې سبا کوي تاسو د دو منزونو سره سبحان وی ماخام او سحر ځکه چې دا د تیاری وختونه دي او تیار مصیبتونه دي تیار کې یری وی او خطرې وی نو سبحان الله الله د دین پاک دی مخلوق یریږي مخلوق باندې پریشانی راځي مخلوق باندې یرا او خوف راځي سبحان الله د دې بدامت زګی دې دوه وختونو سره چې دا دوه وختونه تیاری دي او تیار کې خامخه هر شی یریږي ښا قصوک الوی او سوک نووي او الله ذات چې د دین پاک دی هغه باندې سیبت او پریشانی ناراض دې دوه وختونو سره سبحان لفظ زکووي وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دی اللہ لرستائن دا و تعریف ندیم پاسمانونو کی او پزمکا کی وعشیئن او پاک او گنیم حمد یا اوائے پو اخدم آزیگر کی وحینا تظہرون او کلاچ مصبخین کویتا سو دا درانا وقتو ندی ما زیگر و ماسپخین نو دی سر حمد ہوئی ولی زکا چی رانا دا نو دی کتو دا اللہ قدرتو نلی دیشیم دا اللہ دا وحدانیت دلیلو نلی دیشیم فسترگوی لی دیشی پغوگونی اوری دیشیم نو دا اللہ حمد بیانوام دا اللہ صفات دولوحیت بیانوام ولو الحمد بل کلمی سره مناسب کړه چې کلمه کې اول دی لا اله چې میدان پاک دی نور څوک نشته لایق د عبادت او د بندګۍ میدان پاک نو الا الله صرف یو الله اړیرو مفسرین دا لیکلي دي چلیما سمی ابراہیم خلیل اللہ چی ابراہیم علیہ السلام ولی دانم حاصل کو چلاو تخپل خلیل اویم ویزک آغا با هر وقت کی دا کلمات لستل چې دا دل تراغلی سورت روم کې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون اتل سمات کنه دا به ویار وخت کې وینو دا یو له سبب وګرځیدنو یقیني خبره ده چې الله په توحید سمره رضا کی کنه په بل خبره نه رضا کی اسو به انسان ځان کړی ښا نو پینځه وختونه بیان کړو تم سونکه ما خامو ما سخوتن را رئی تیار دا کن تصبحونکه دا سبا وخ را رئی عشیین که ما زگر او تظهرون که ما سپخن دا اوقات خامسا اللہ وی داستا دا عبادت اوقات تی او دی منزنو که اصل شیصد دا اللہ دا رضا توحید دے تصبیحات تی او دا اللہ حمدن دی منزون دینه جوړ شوی دی اتاړو خبر نشوي د منځ د مطلب نه چې زمان منځ سم مطلب دی ابي ابوي چې زمان منځ قبول نشو نو چې ته اوس په مطلب نه پويږي او تا ته خسورت النساء کې الله ویلو چې ورې منځ ته بالا نزدې کیږي چې مخ کې پېزان پوکي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون چې څو پرې ځان په مانځ نه دی پوهه کړې نو منې دې کې ګامون دې نکېږي چې ته پوهې کې نن دا بسنګ مونځي چې دا ما په مانځ کې څو وي دریم دلیل عقلي ذکر کوي او د دې دلایلو د توحید نه رستو ذکر کو ځکه الله رب العزت وی څنګه چې مړی ژوند کوم په قیامت کې نو دا سه په دې دنیا کې هم مړی ژوند کوم په توحید سره په قران سره یخرج الحیا من المیت هغه ذات چې راو باسي ژوند د مړینه وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ او پیدا کئی مړی د ژوندینا ډیر مطلبونه ود دي چې الله رب العزت داسې کوي چې د کافر نه مسلمان پیدا کی لکه ابراهيم عليه السلام نو مسلمان نه کافر پیدا کی لکه نوح عليه السلام د جاهلنا عالم پیدا کیم ډیر مثالونه دي او د عالمنا جاهل پیدا کیم د عالمنا چې جاهل پیدا شي دا انسان ژوند ډیر خرابي ته کومګلی دلی دي چې پلار به عالم محدث بو طالبان بو ته ناستو حوزیه ته پیدا شو خو ډیر لوی بلاوه ناغه به چې خدای ما خوستان نزیه غوښته ما خوستان بچا خان نه غوښته دای کنه عالم نه جاهل او جاهل نه عالم معنی راکی دا د الله انقلاب د چراولی ښا نو دغه دې تمر کو ژوند وی کنه سورته انعام کی راغلیو او من کان میتن فاحیناو اغا سوک چی مڑو پا کفرو پا جال باندی نلائی مونگا جواندے کو پا دی دنیا کی اپا جواندو کے مڑو و جعلنا لہو نورن مونگا ورک دلا قرآن پزلکیم والا رناوا چولا یمشی بی پی الناس چی وسد جواند پا خوگو پوشو غوموی کنا چې ما خدا مخکی عمر سه په تیار کې تیر کړ دا خو زما ژوند نه دی ادا نه زه دا په خپل سوانه عمره کې لیکم زه خو یو سپوشم اوس ژوند دی شوم اوس مسلمان شوم ابي ادي وخت کې خو ډیر مثال نه دی په دنیا کې ښا ويحيي الارض بعد موتها او دې دلیل ته وګوره ژوند کوي الله د ازمکه پس دوچې دونه دا حیات معنا ده کنه نو روح یې پکې چولې دې ازمکه کې روح یې پکې واچو نو بیا په سوکو ګرځي ټول بدل ډاډی لاندې نه کی بیا روح وبګې نشته نو څنګه ژوند یې کول تارو تازه تارو تازه دا وچی څوکړی روړی او باران پیوشي نو دا سه تارو تازه شي الله وی دا سه قیامت کې هم دا سه وشي نو حیات په دې معنا سره مرادي او دا معنا مراد وا په آیات د شهداو کې چې بل احیاء عند ربهم دا غیبه دنونه نخاوری کی اگه ترو تازه پراته دی پزمکا کی روح نشتا وره تش نمیه ده دیو بند لکڑه ده دیو بند صدر مدرس شان ورشا کشمیر رحمت اللہ علی اگه خپل کتاب مشکلات القرآن کی لکلی دی چې در قبر تعلق روح او بدن نیست پرسه کې لیکل مختصر در قبر تعلق روح او بدن نیست په قبر کې د روح تعلق د بدن سره نشته او په قیامت کې ولې کې زمرح کار خبره خودي خامخاغه خبره رانی سي چې د قران او سنت خلاف دیر زور طاقت تے پدی خلقو کی نخواہ جیسا قرآن و سنت خلاف خبری تارمی گی دا دیر گران کار کی نجوان دے کول دزمک سمانا ترو تازہ گرزول پس داغی چی وچوا مثال زمڑیو وگزالکا تخرجون ام دغسی با تاسراویستی شید دزمکنا پا قیامت کیم الله وی دا مثال خوار وخت کې تاسو د سترګو دړوان دی بدليږي را بدليږي زموږه وچی نو بیا آباد شي نو بیا په څوک راشي نو بیا آباد شي سوسو زله الله تاسو مخ کې ته زموږه دا مثال نو دور نه پويږي چې بیا ژوندونه سان دي ته زموږه دا آبادی بلا ګران دي انسان به پکې لګيایي کړيږي با سبقې خاره وکي اغه کې خواره تایید نشتا اغه په کون په یکون سره برازي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا سلورم دلیل ذکر کو او بار بار د قیامت اثبات کړي واخ